καλός ορχέιται, εγάρ, μάλιστα, και ελεμαί εγώγε. Ορχέζομαι μεταυτές το πολωνικόν, τον στρόμπιλον, το καλεδονικόν, το γαλλικόν, τον τετράχωρον. Δος ορχέισται τούτο μετασόι, ο γούναι, ο κόρε. Φθόνος ουδέης. Πάουε δε το ορχόουμενος, απέιρεκα γάρ. Κεκ με εκα. Εν μεν ούν τούτη μέαζον ορχέζασθαι. Τούτο νύν καί με κετάλλο με δεν. Χος χειδού μετασού ορχέισται. Τις ποθούτος χω δεύρο βλέπον, χω επίταις θύραις. Εστίν χωμός ανέρ, τις κουθροπάς δει. Σφόδρα σδε λότυπος εστίν. Με χωράν δοκόμεν αυτον. Φυλάξομαι. Ουδέν γαρ πιστόν τοις ανδράσιν. Νύμφε εστί τρεις μένας. Ο ορχέστο διδάσκαλος, εις το ορχέστο διδάσκαλέιον.